نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. 12 پارے کا رکوع نمبر 3 ہے، جو آیت نمبر 25 سے 35 تک. پارا نمبر 12 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 25-35. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، اَرْسَلْنَا بھیجا ہم نے، نوحاً نوح کو، الٰی قومہ اس کی قوم کی طرف، انی اس نے کہا، بریکٹ میں کر سکتے آپ، بے شک میں، لکم تمہارے لیے، نذیر مبین کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. اللہ یہ کنا تعبدو تم عبادت کرو، اللہ مگر اللہ کی، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، عذاب عذاب سے، یوم علیم دردناک دن کے. فقال الملأ تو کہا سرداروں نے، الذین کفروا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، من قومہی اس کی قوم میں سے، ما نراکا نہیں ہم دیکھتے آپ کو، الا مگر، بشرم مثلنا ایک انسان اپنے جیسا، وما نراکا اور نہیں ہم دیکھتے آپ کو، اتبعکا کہ پیروی کرتے ہیں تمہاری، الا الذین مگر وہ لوگ، جو ہم وہ، اراذلنا حقیر ہیں ہم میں، ذلیل ہیں ہم میں، بادی الرائے بظاہر دیکھنے میں، وما نرا اور نہیں ہم دیکھتے، لکم تمہارے لیے، علینا اپنے اوپر، من فضلم کوئی فضل، بل نظنکم بلکہ ہم سمجھتے ہیں تم کو، کاذبین جھوٹے. قالا اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، ارأیتم کیا دیکھا تم نے، ان کنتو اگر ہوں میں، الا بیجینتم ایک دلیل پر، مر ربی اپنے رب کی طرف سے، وآتانی اور اس نے عطا کی مجھ کو، رحمتن رحمت، من اندہی اپنی جناب سے، فأمیت علیکم تو وہ چھپائی گئی تم پر، انلزمکموہا کیا ہم لازم کر دیں تم پر اس کو، یعنی زبردستی تھوپ دیں، وانتم جبکہ ہو تم، لہا کارہون اس کو ناپسند کرنے والے. ویا قومی اور اے میری قوم، لا اسألکم نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، مالن کسی مال کا، ان اجریہ نہیں میرا اجر، الا مگر، اللہ اللہ کے ذمے، وما انا اور نہیں ہوں میں، بطارد الذین دور کرنے والا ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، انہم بے شک وہ، ملاقو ملاقات کرنے والے ہیں رب بہم اپنے رب سے. ولیکنی لیکن میں اراکم دیکھتا ہوں تم کو قوماً تجہلون ایک قوم تم جہالت برت رہے ہو. ویا قومی اور اے میری قوم میں ینصرنی کون مدد کرے گا میری من اللہ ہی اللہ سے ان اگر طردتہم میں نے دور پھینک دیا ان کو افلا کیا بھلا نہیں تذکرون تم نصیحت پکڑتے ولا اقول اور میں نہیں کہتا لکم تم کو اندی میرے پاس خزائن اللہ اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور نہ میں جانتا ہوں غیب کو ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں انی کہ میں ملکن ایک فرشتہ ہوں ولا اقول اور نہ میں کہتا ہوں للذین ان لوگوں کو جنہیں تصدری حقیر سمجھتی ہیں آئینکم تمہاری نگاہیں لن یؤتیہم اللہ ہرگز نہیں دے گا ان کو اللہ خیرن کوئی بھلائی اللہ عالم اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما اس کو جو فی انفسہم ان کے نفسوں میں ہے انی بے شک میں اذن اس وقت یتب لمن الظالمین البتہ ظالموں میں سے ہوں گا قالو انہوں نے کہا یا نوح اے نوح قد تحقیق جا دلتنا تو نے جھگڑا کیا ہم سے فاکثرتا پھر کثرت سے کیا تم نے جدالنا جھگڑا ہم سے فاتینا پس لے آؤ ہمارے پاس بما تعیدنا ساتھ اس کے جو تم دھمکی دیتے ہو ہم کو ان کنتا اگر تو ہے من الصادقین سچوں میں سے قالا کہا انما بے شک یأتیکم بہ اللہ لائے گا تمہارے پاس اس کو اللہ انشاء اگر وہ چاہے وما انتم اور نہیں تم بمعجزین عاجز کرنے والے ولا ينفعكم اور نہیں فائدہ دے سکتی تم کو نصحی میری خیر خواہی ان اردتو اگر میں چاہوں ان انصح لکم کہ میں خیر خواہی کروں تمہاری ان کان اللہ اگر ہے اللہ یریدو ارادہ کرتا این یغویکم کہ بھٹکا دے تم کو ہوا ربکم وہ رب ہے تمہارا وإلیہ ترجعون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں